Aking inay, ang aking gabay sa landas ng buhay, sa aking pagtulog. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Ang isang asawa, mga kasintahan, kay daling hanapin sa balat ng lupa ay matatagpuan. Ngunit ang upang makita mo'y muli kang isilang. Dakila ka, inay ko sa akin, uliran at dapat mahalin. Pag ika'y nawalay sa aking piling, ano ang gagawin? Dakila ka, inay.